الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Dersteki mevzu imanlı rükunları doğrusu dedi. Şunların birincisini el-iman billah, Allah'a iman keltirişlik rükununu öttük ötken derste. Şimdi bugünkü derste başlanması el-iman bil melaike, farişteler'e iman keltirişlik. Farishtalarga iymon keltirishlik iymon mujmal va iymon mufassal deb aytiladi. Al-imanul mujmal ya'ni qisqacha iymon ma'lumotda bo'lib shunga iymon keltirishlik. Ammo iymon mufassal tafsilan iymon keltirishlik u farishtalarning otlarini va ularning amallarini va ularning sanoqlari to'g'risidagi ma'lumotlar. Bular birinchi iymon, iymon mujmal har bitta Allohga iymon keltirgan odam va farishtalarga iymon keltirgan odam mana shu ma'lumotdagi iymonda bo'lishligi kerak. Ammo iymon mufassal u har bitta odam bilish shart emas. Lekin uni ahli ilm, talib ilmlar bilishligi va uni bilmagan odamga xabar yetib boradigan bo'lsa, ra'san birdan shuni qabul qilishligi lozim bo'ladi. Uni har bitta odam bilishligi lozim bo'lmasa ham, u to'g'risida xabar keladigan bo'lsa, uni qabul qilishligi lozim bo'ladi. Farishtalar u Alloh subhanahu va taolani mahluqotlaridan biri va ularni vujudi g'aybiy olamda deb hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo farishtalarni o'zini ibodati uchun yaratgan va o'zini amrlarini bajarishligiga va o'ziga har doim itoatda bo'lishligiga yaratgan. Va ularni yaratishligi Nabiy sallallohu alayhi va sallam xabar berganlaridek, Alloh subhanahu va taolo odamni turpoqdan yaratdi va farishtalarni nurdan va jinlarni olovi cho'g'idan, ya'ni cho'g'idan chiqib turgan shu'lasidan yaratgan deb xabar berganlaridek, farishtalarni asl yaratilishligi nurdan. U qanaqa nurligi to'g'risida biz u o'ringa aqlimizni cheklab qo'yishligimiz kerak. Sababi Nabiy sallallohu alayhi va sallam nurdidir, biz nurni ma'nosini bilamiz, lekin qanaqa nurdan? U quyosh nuridanmi yoki oy nuridanmi yoki boshqacha nurmi degan ortiqcha safsataga aralashmaymiz. Balkim biz iymon keltiramizki, Alloh subhanahu va taoloning payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizaga qisqacha shu to'g'risida xabar berdi, o'sha xabarni biz sami'na va ata'na deb qabul qilamiz. Bu farishtalarni Alloh subhanahu va taolo sifatlagan vaqtida aytadiki: "Va man indahu la yastakbiruna an ibadatihi va la yastahsirun yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun." Aytadiki, uni oldidagi farishtalar Allohga ibodat qilishlikdan istikbor, ya'ni kibrlik qilib bosh tortishmaydi. Va ular kecha-yu kunduz Allohga ibodat qilib charchashmaydi. Mana shu farishtalarni amallari, asl amallari Alloh subhanahu va taoloning ibodatida bo'lishlik. Mana shu ibodatlar har xil shaklda bo'ladi ularda. O'zlariga Alloh subhanahu va taolodan buyurilgan amalga yarasha ular Allohga ibodat qilishadi. Ularni sanog'iga keladigan bo'lsak, ularni sanog'i cheksiz, son sanoqsiz. Ularni adadini Alloh subhanahu va taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Bunga dalolat Nabiy sallallohu alayhi va sallam sahihayndagi hadisda Anas radhiyallohu anhu ning rivoyatlarida aytilganki, o'sha Baytul Ma'mur har kuni unga ibodat qilishlik uchun 70 mingta farishta kiradi va o'sha 70 mingta farishta chiqadigan bo'lsa, ikkinchi marta u kelib kirishligiga o'sha 70 mingtani birortasi ham unga qaytadan sira gal kelmaydi unga. Ya'ni u dalolat qiladiki, ularni xalqini adadi juda ko'pligiga dalolat qiladi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam shuningdek Tirmiziyda va boshqa sunanlarda rivoyat qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadiki, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'it." Osmon og'irlik sezdi deganlar Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Va haqiqa unga haqli bo'ldi o'sha og'irlik sezishligiga. Sababi deganlar. O'sha osmonda qaysi bir o'rin bo'ladigan bo'lsa, unda bir odamni o'sha 4 barmog'i sig'adigan o'rin bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda farishta borki, o'sha farishta yoki sajda qilyapti yoki ruku qilib turibdi Alloh subhanahu va taoloni ulug'lab. Bu dalolat qiladiki, osmonni haqiqatda juda kattaligi va undagi farishtalarning turishligi o'rinlari bu dalolat qiladiki, ularning adadi juda ko'p. Ularning amallariga keladigan bo'lsak, ularning amallari, ularning ba'zilari vahiyga buyurilgan. Shularning biri Jibril alayhi salatu vasallam Alloh subhanahu va taolo bilan bandalari payg'ambarlarining orasida bo'ladigan risolani homili va ulardan ba'zilari arsh hamalalari ko'taruvchilari. Alloh aytadiki, "Alladina yahmiluna al-arsha va man hawlahu wal malaku ala arja'iha va yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin thamaniya." O'sha kunda arshni 8 ta farishta ko'taradi. Va bu farishtalarning ulug'ligidan, kattaligidan, ajoyibligidan quloqini yumshog'imdan ham yelkasigacha bo'lgan masofa 500 yillik masofa. Agar bu 8 ta farishta bo'ladigan bo'lsa, shunchalik darajadagi bo'ladigan bo'lsa, Allohning arshi qanaqa bo'larkin? Mana shu mahluqotlar to'g'risida azgina fikrlashlik Alloh subhanahu va taoloni juda bir ulug' qudrat egasiligiga dalolat qiladi. Sabab olimlar aytishadiki, "Izomul xalqi yadullu ala izomil xaliq." Mahluqni, xalqni yaratilishligini ajoyibligi uni xoliqini, yaratuvchini juda ajoyib va ulug'ligiga dalolat qiladi. Shuning uchun o'tgan darsda aytdikki, biza bir mahluqni haqiqiy sifatini bilishlikka aqlimiz ojiz. Qanaqib Alloh subhanahu va taoloning sifatlariga biz o'shani to'liq ma'lumotga ega bo'lishlikka qudratimiz bo'ladi unda. Alloh aytadiki, "Va la yuhituna bihi ilma." Allohni butun borligiday ular bilolmaydi. Shuning uchun biza farishtalarni o'sha Jibril alayhi salatu vasallamni Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqiqiy suratida 2 marta ko'rganlar. Lahu 600 janah, 600 ta qanoti bor va ana shu qanoti bilan ufqni, osmonni to'sib qo'yadi deganlar. U 600 ta qanot, qanaqa qanot bu? Qaysi bir maxluq qanotiga o'xshaydi u narsa, uni qanoti? Biza o'sha bir oddiy bir mahluqni, farishtalardan bo'lgan birini asl sifatini eshitib qabul qilamiz, faqat naryog'ga tajovuz qilolmaymiz, naryog'ga o'tolmaymiz. sababi odam bolasini aqli bunga zaiflik qiladi. Va ana shu farishtalardan ba'zilarining amallari yomg'irlarga va o'simliklarni koinotdagi amrlarini ado qilishlikka buyurilgan va ba'zilari qiyomat kunidagi sur nafx qilishlikka buyurilgan va ba'zilari Alloh subhanahu va taolo bandasiga bergan ruhni olishlikka buyurilgan. Alloh aytadiki: "Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un." Malakul maut mana shu o'lim farishtasi, bizda Azroil deyishadi buni. Azroil deyishadi. Bu Azroil degan ot o'zi asli Qur'on sunnatda kelmagan. Qur'onda kelgan narsa malakul maut, o'lim farishtasi kelgan. Ammo Azroil bu ahli kitobning kitoblaridan, Tavrot va Injildan olingan ma'lumot. Mana shu o'rinda aytamizki, Tavrot va Injildan keladigan ma'lumot kelajakda al-imanu bil kutub deganda degan so'zga aloqador, u ulardan bir xabar keladigan bo'lsa, biz Qur'on sunnatga qarshi joyi bo'lmaydigan bo'lsa, biz uni yolg'onga ham chiqarmaymiz, rostlamaymiz ham. Inshaalloh u to'g'risida keladigan. Va u farishtalarning ba'zilarining amallari onani qornidagi bolaga bo'ladigan muomaladagi farishtalar. Ular Nabiy sallallohu alayhi va sallam Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu hadislarida bayon qilganlaridek, odam bolasi 120 kunlik taqriban bo'lganida Alloh subhanahu va taolo ularga farishtalarni jo'natadi. O'sha farishtalar ularda bo'lgan 4 ta ma'lumotni yozadi. Rizqi, amali, ajali, baxtli yoki baxtsiz bo'lganligini, bo'ladiganligini. Va ulardan ba'zilari Alloh subhanahu va taoloning amri bilan odamlarni amallarini yozishligi bilan buyurilgan bo'ladi. Va Alloh subhanahu va taolo aytganday, va inna alaykum lahafizina kiraman katibin. Sizlarning ustingizda saqlovchilar bor. Ular hurmatli yozuvchilardir. Ya'ni odamlarning amallarini yozib hisob-kitob qilishadi. Va ana shu hisob-kitob qiluvchilarning ba'zilari odamlarni zikr qiladigan o'rinlariga yig'ilib, ularni atrofida yurishlikka buyurilgan farishtalar bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. قيبر الله نؤي لردن يعني مسجد تيد مخش مسجد لدن بر مسجد تا بر قوم يغل سكي وأولر الله نكتابن أوقب va o'zlarini orasida mudorasa qilishadigan bo'lsa, ularni tinchlik o'riydi va rahmat va farishtalar o'zlarini bir yig'ilishliklari bilan mana shu majlisda o'zlari qatnashishadi. Va Nabi sallallohu alayhi va sallam aytadiki, inna lillahi malaikatan sayyahin. Alloh subhanahu va taoloning sayohatchi farishtalari bor. Manga mani ummatimdan bo'lgan salomni yetkazishadi ular. Shuning uchun Nabi sallallohu alayhi va sallamga salovat etishlik uchun yoki u kishiga salom etishlik uchun qabrlarini oldiga kelishlik shart emas. Balkim asosan kerak emas bu narsa. Mashindan bilamizki, ba'zi bir odamlarda bo'ladigan xatoki, birortasi Madina diyoriga keladigan bo'lsa, undan xatlar berib yuborishadi Rasulullohga salom etib qo'ying deb. Rasulullohga salom yetkizing deb. U salomni ko'taruvchi ham kelib, "Ya Rasululloh, mana bizga manga buyurilgan omonat bor edi. Falonchi va fistonchi sizga salom etib yuborishdi. O'sha omonatni sizga ado qilaman" degan ma'nodagi gaplarni aytishadi. Bularni hammasi jaholatdan. Sababi tepadagi hadis dalolat qiladiki, qaysi bir odam o'zi turgan joyida Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovat etadigan bo'lsa, shariatni rahmatidan va kengligidanki Alloh subhanahu va taoloning mana shu farishtalari o'sha salovatni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga yetkazadi. Shuning uchun Zaynul Abidin rahimahulloh, Ali radhiyallohu anhu avlodlaridan shu kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning qabrlarini oldida turganlarida bir odam kelib, yaqinlaridan bittasi kelib, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovat aytayotganlarida aytanlarki, "Ma anta illa rajulun fil andalusi sawadilla." Sen menam Andalusdagi, ya'ni Ispaniyadagi Andalusdagi odam bir xil kelasan. Sabab bu salovat o'zi bormaydi, qatta bo'lsa ham uni farishtalar yetkazadi. Farishtalarni yetkazishligi biz bilmaymiz. Andalusdagi farishtani Madinadagi farishtadan kechikib qolishligi to'g'risida bizga xabar kelmagan. Alloh subhanahu va taolo bu farishtalarga shunchalik darajada bir quvvat berganki, biz uni aqlimiz ko'tara olmaydi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam minam Jibril alayhi salatu va salam rifoqlarida bo'lib Qudusga borib, shu minam 7-chi osmongacha Nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'ldilar. Qanaqa bir quvvat egalari Alloh subhanahu va taolo tomonidan berilgan. Oddiy bir jinlar Sulaymon alayhi salatu va salam to'g'risidagi xabarda aytadiki, ko'zingni ochib yumguncha boyigi Yamandagi ayolni arshini olib kelib beradi. Ya'ni bu juda bir katta quvvat. Farishtalardagi quvvat bizaga ochiq har bittasini tezligi yoki u to'g'risida xabar kelmagan. Lekin so'zsiz Nabiy sallallohu alayhi vasallam bizga Nabiy sallallohu alayhi vasallamga aytilgan salovat boyigi imomni aytganlaridek farqi yo'q. Va bu ham juda bir kenglikki, odam hech g'am qilmasdan Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovatni to'xtamasdan aytishligiga bir targ'ib bo'ladi. Ashoblardan biri Nabiy sallallohu alayhi va sallamga kelib, "Ya Rasululloh, men sizga o'zimni salovatimni yarimini qilsam, ya'ni duomni yarimini qilsam sizga" desalar, "Bo'ladi, lekin ko'paytirsang yaxshiroq bo'ladi" deydilar. "Yarimidan ko'pini qilsamchi" desalar, "Bo'ladi, lekin ko'proq qilsang yaxshiroq bo'ladi." "Ya Rasululloh, men duomni hammasini sizga qildim", ya'ni duo deganda, ya'ni Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan salovatlar har doim tillari shu bilan qimillaydi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytanlarki, "G'amu tashvishinga kifoya bo'ladi, unaqa bo'ladigan bo'lsa" dedilar. Ya'ni bu Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bo'lgan salovatni fazilati. Ahli sunna va jamoa Nabiy sallallohu alayhi va sallamga Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salovat etishlik qanaqa bir ulug' darajadagi bir amalligini bilishadi va o'shanga amal ham qilishadi. Ba'zilar aytgandek, Nabiy sallallohu alayhi va sallamni o'zlari o'ylashgan bir bid'at narsalarni qilgandan ahli sunna qaytaradigan bo'lsa, aytishadiki, bular Rasulullohni yaxshi ko'rishmaydi. ular Rasulullohni yaxshi ko'rganliklaridan bu bid'atlardan qaytarishdi. Sabab tepada aytdiki, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Va mana shu sayyoh farishtalardan ba'zilari juma kuni qay bir juma o'qiladigan masjid bo'ladigan bo'lsa, o'sha masjidga borib eshiklarida farishtalar o'tishadi, o'tirishadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, yaktubunal awwala fal awwal. Va ularning ismlari bizga zikr qilingan farishtalarning ismlariga minam iymon keltiramiz va bizga ismlari aytilmagan farishtalarni mujmalan umuman iymon keltirishlik lozim bo'ladi musulmon odamga. Va bir farishtaga kofir bo'lishlik butun hamma farishtalarga kofir bo'lgandek, balkim shu bilan butun iymon rukunlariga kofir bo'lgandek bo'ladi. Shuningdek, yahudiylar Jibril alayhissalotu vassalomni yomon ko'rishadigan bo'lgan, shu bilan butun farishtalarga kofir bo'lishadi va natijada Alloh subhanahu va taologa kufr bo'ladigan sabablaridan biri ular degan. Endi farishtalarni farishtalar to'g'risida ma'lumot etganimizdan keyin yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Ba'zi bir holatlarda kitoblarda va ba'zi bir romanlar deymizmi yoki bir hikoyalarda va shunga o'xshagan har bir to'g'ri yoki noto'g'ri narsalar zikr qilinuvadigan o'rinlarda va ba'zi bir islomni da'vo qilgan odamlarning tillaridan ham chiqib ketishligi mumkin. Bu farishtalar biz aslini bilmaymiz. Ular bir yashirin kuch degan ma'noda ishlatadiganlar bor. Yoki ularga katalarning aqli yo'q. Ular bir oddiy bir robotga o'xshagan buqotlar degan gaplarni ishlatadiganlar bor. Bularning hammasi bir nodonlikdan, shariatni aslini va faslini bilmaganlikdan, bilimsizlikdan kelib chiqqan natijalar bo'ladi. Balkim farishtalar Qur'on va sunnat va musulmonlarning ijmo'i bilan ular yashirin kuch emas, balkim Alloh subhanahu va taolo ularni bir ajoyib yaratilishligida qilgan bir maxluqotlaridan. Ularni jismlari bor va ular aql egalari va Alloh subhanahu va taoloning amrlarini bajo keltiradigan bir maxluqotlar bo'lib hisoblanadi. Nabiy Alloh subhanahu va taolo aytadiki, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihati. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Juda bu aloqa yomon bo'ldi. Hay, davom etamiz darsni. Allah subhanahu wa ta'ala ayette dedi ki Elhamdülillahi fatiris semavati vel ardı ca'ilil melaiketi rusulan uli ecnihatin mesna ve thulafe ve ruba' Osmanlar ve yerini yaratken Allah subhanahu ve ta'ala'ya hamd mahtavbusun ca'ilil melaiketi rusulan Allah subhanahu ve ta'ala feriştelerini ilçiler kıldı. Ularının sıfatları uli ecniha mesna ve thulata ve ruba' iki talep yoki üç talep yoki dört talep bugün kanatlar egesi kılıp yarattı Allah subhanahu ve ta'ala. Bu dalalet kıladı ki ular yaşırın küç yoki yaşırın kuvvetmez. Belkim ular hakiki bir yaratılıştıkta bugün bir mahlukatlar. Ve ular Allah'ın emrini ada kılışadı. Bu yaşırın nersemez. Allah Teala dedi ki وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Allah Subhanahu ve Teala'nı bu feriştelerini kursizdi. Uşa kafirlerini ular bitleri ve arkaları ki urgen halette canlarını alışadı. Ve ular adamlar işte baygı kavul söz egeleri ki okşagen gepleri ki okşagen ular robotmez belkim ularının yürekleri var ve akılları var. Ve akıl kalıpta kimde kim eğer akıl başta dediğim olsanız o hatalaşadı. Belkim akıl kalıpta Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki lehum kulubu ya'kiluna biha ularını akıl kıladigen aklı işlet işleyigen bir kalpleri var mıdır? Digen manada ayette itedi bu dalalet kıladı ki vize asıl akıl kalpte lakin adamı başıdigi dimağge miyyege alakası var. Adamı başıdaki miyyege alakası var. Lekin arsıl akıl idrak kalpte buladı. Şunun için Allah Teala dedi ki hatta izne fuzzi'an kulubihim kalu mâza kala rabbukum kalu l-haqqa ve huvel aliyyul kebir. Allah subhanahu ve ta'ala bir gapı gapıradigen bosa farişteler bir korkunçtan özlerini bilmeyi kalışadı. Hatta fuzya ila fuzya qulubihim ularda qalblarda mashu qo'rqinch olinib o'zlariga kelinadigan kelishadigan bo'lsa qalu madza qala robbukum robbilar nima dedi deb o'zlaridan so'rashadi. Bu dalolat qiladiki ularning qalblari bor. Va ular Alloh subhanahu va taolo bergan yuraklarida mehribonchiliklar bor. Nabi sollallohu alayhi vasallam xabar berganlaridek va Alloh subhanahu va taolo oyatda va yastagfiruna lillazina amanu Allohga iymon keltirganlarga istig'for so'rashadi. Bu ham ularga ulardan bo'lgan mu'min bandalarga bo'lgan mehribonchilik va mehribonchilik qalb bor narsadan bo'ladi. Va ular o'shaning uchun duo qilishadi. Alloh aytadiki, "Val malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma 'uqba ad-dar." Jannatga kirganlarga farishtalar har bitta eshikni kirishadi, "Salamun alaykum bima sabartum." Sizlar sabr qilganliklariga, qilganliklariga yarasha sizlarga salom bo'lsin, salomatlik bo'lsin, yaxshilik bo'lsin deb duo qilishadi. Ve ular yaxshi ko'rishadi. Bu ham ularning qalblari borligi ve o'zlari muhabbat qo'yishliklariga dalolat qiladi. Nabi sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadiki, agar Alloh subhanahu va taolo bir bandasini yaxshi ko'radigan bo'lsa, Jibrilga aytadiki, "Ey Jibril, Alloh falonchini yaxshi ko'rdi, uni yaxshi ko'rgin" deb. Keyin Jibril osmondagilarga nido qiladiki, "Alloh falonchini yaxshi ko'rdi, uni yaxshi ko'ringlar" deb. Keyin butun osmon ahli yaxshi ko'rib, yerda unga qabul qo'yiladi. Ya'ni odamlar ham yaxshi ko'radi. Lekin bu yaxshilik ba'zi bir odamlar o'ylagandek emas. Mana agar butun odamlarni hammasi yaxshi ko'rmasa, demak mana Alloh yaxshi ko'rmas ekan degan xayolga borishadi. Ba'zi bir mashhadisdan ma'lumoti bor odamlar. Yo'q, unaqqa emas. Balki bu o'rinda yaxshi ko'rishlik iymon va ahli taqvoni yaxshi ko'rganlar. Va illa Nabiy sallallohu alayhi va sallam payg'ambar bo'lib kelganlarida qancha odamlar kishini yomon ko'rishardi. Demak, yaxshi ko'rishlik bu yerda ahli iymon va ahli taqvo yaxshi ko'rishligi. Shu yaxshi ko'rishlik bu nima? Shariatda targ'ib qilingan yaxshi ko'rishlik bo'ladi. Shuning uchun bu falsafachilarning gaplari bu bobda xato. Ba'zi bir bu tepadagi aytiladigan gaplar, xato gaplar islom egalarining kitoblarida, o'shanchi tafsirul manor degan bir tafsir bor. O'sha kitobda G'azoliyning Ihyo ulumiddindan olingan ma'lumotlarida mashi gaplar aytiladi. Va bu gaplar haqiqatda xato bo'lib hisoblanadi. Unga bunaqa bir gaplar to'g'risida talaffuzlar qilishlik bu ahli sunna va jamoani aqidalariga va nususlarga, ya'ni oyat hadis nususlariga muomala qilishlikda katta xatoga yo'l qo'yishlik bo'ladi. Va ba'zi bir kofirlardan bo'ladigan e'tiqod borki, ular ham e'tiqod qilishgan bu xato e'tiqodda Alloh subhanahu va taolo aytadiki, va ja'alul malaikata allazina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum va yasalun degan Alloh subhanahu va taolo. Kofirlarning ba'zilari Alloh subhanahu va taoloning qizlari deyishdi farishtalar. Alloh aytadiki, ular Rahmonni bandalarini ayollar deb hisoblashdi. Ashahidu khalqahum, ular Alloh subhanahu va taolo o'sha farishtalarni yaratib turgan vaqtda ularni ko'rishdimi, qanaqaligini, erkak yoki urg'ochiligini, er yoki ayolligini. Satuktabu shahadatuhum va yusalun, mana shu guvohlik berishliklari yoziladi va ular mana shu guvohligidan so'ralishadi. Mana shu qisqacha farishtalarga iymon keltirishlik. Undan keyingi rukun u kitoblarga iymon keltirishlik. Kitoblardan maqsad ular, bu kitoblar Alloh subhanahu va taolo har bitta payg'ambarga tushirgan vahyi. Ulardan, ularning ichidan ba'zilari otlari etilgan bizaga ismlari, masalan shularni biri Tavrot va Injil. Tavrot Musa alayhissalotu vassalomga, Injil Iso alayhissalotu vassalomga, va Zabur alayhissalotu vassalomga va Qur'on Muhammad sallallohu alayhi va sallamga tushgan mana shu 4 kitob hisoblanadi va yana ortiqcha Suhufi Ibrohim, Ibrohim alayhissalotu vassalomga tushgan suhuflar va shuningdek Musa alayhissalotu vassalomga tushgan suhuflar, agar bu Tavrotdan boshqa bo'ladigan bo'lsa, ammo Tavrotdan bir xil bo'ladigan bo'lsa, u suhuflar Tavrotga kirib ketadi. Agar u alohida bo'ladigan bo'lsa, bizaga aytilgan kitoblar to'g'risidagi kelgan ma'lumot 6 ta bo'lib hisoblanadi. Ularni ismi zikr qilinganini biz zikr qilingandek iymon keltiramiz. Ammo isimlari zikr qilinmaganini biz umuman iymon keltiramiz. Va bir kitobga kofir bo'lishlik butun hammasiga kofir bo'lishlikka olib boradi. Mashinga e'tibor berishlikimiz kerakki, ba'zilar aytishadiki, Tavrot va Injil bizni kitoblarimiz. Tavrot va Injil bizni kitobimiz emas deyishadi. Bu to'g'ri gap. Bizga tushgan kitob emas. lekin biz unga bu kitoblarga mujmalan iymon berishligimiz shart. To'g'ri, biz Tavrot va Injildagi vahiy bo'lgan narsalarga amal qilmaymiz biz. Balkim ularga bo'ladigan muomala bizdan, agar o'sha Tavrot va Injildagi gaplar Qur'on sunnatga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, uni to'g'ri deb qutga qarshi bo'ladigan bo'lsa, uni noto'g'ri deb hisoblaymiz. Agar Qur'on sunnat uni tasdiqlamasa ham va xatoga ham chiqarmaydigan bo'lsa, mana shu Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytgan hadislariga muvofiq keladi. Haddithu an bani Isroila va la haraj. Haddithu an bani Isroila va la haraj. Banu Isroildan etveringlar hadislarni, ya'ni gapiringlar ular to'g'risida, va la haraj, unda bir haraj, og'irlik yo'q, tort yo'q, gapiringlar. Bu degani mana shu bo'lgan. Ulardan naql qilingan ma'lumotlar bizani Qur'on hadisga qarshi kelmaydi va Qur'onni tasdiqlamaydi ham. Shuning uchun ba'zi bir ahli ilmlar, o'sha Ibn Jarir at-Tabariyni tafsirlari, Ibn Kathirni tafsirlari va ba'zi bir ahli ilm kitoblaridan, o'sha Ibn Rajab rahimahulloh va Ibn Qayyim rahimahulloh kitoblarida Qur'on sunnat dalolatlarini zikr qilishgandan keyin ba'zida bir foydalanishadi mana shunaqa Banu Isroilda Isroiliyotlardan. O'sha foydalanishligi qachon bo'ladi? Boyigi o'rinda sharti bilan. Qur'onga qarshi ham kelmaydi. Uni Qur'on tasdiqlamaydi ham. O'sha orada. Buni biz yolg'onga ham chiqarmaymiz, rostga rostlamaymiz ham, tasdiqlamaymiz ham. Sabab biz agar uni tasdiqlab qo'ysak, Banu Isroil o'zgargan kitob, o'zgartirgan kitob ma'lumotlardan bo'lishi yolg'on narsani rostlab qo'ygan bo'lamiz. Uni aksi, agar kishidan yolg'onga chiqib qo'yadigan bo'lsak, u Banu Isroil o'zgartirma ma'lumotlarcha u vaqtda biz ushgan rostchilikka chiqib qo'ygan bo'lamiz. Shuning uchun biz mashhur bo'lgan u ma'lumotni yolg'onga ham chiqarmaymiz va rostlamaymiz. Va mana kitoblarga muammiz Allohu alayhi va sallam tushgan Qur'on butun o'qitardagi bo'lgan hukmlarni asl naqd qiladi. Sabab Qur'onning oti Muhaymin, muhakkam, o'shanga sulton bo'lishlik. O'tgandagi kitoblar hammasiga sultonlik ega bo'ladi. O'shandagi borlarni hammasi o'zi hukmdorlik qiladi bu ma'noda. Shuning uchun bu kitoblarga iymon keltirishlik mashhurda va mashhur shaklda bo'lishlik kerak. Va bu qisqacha kitoblarga iymon keltirishlik bobi shunday qabul qilinish. Undan keyingi rukun payg'ambarlarga iymon keltirishlik. Payg'ambarlarga iymon keltirishlik Alloh subhanahu va taoloni odamlarni ichidan o'ziga, o'zini vahiyga tanlab olgan bashariyatni bir iymon keltirishligimiz kerak. Va ular hech qanday bir ortiqcha kuch egasi yoki ortiqcha sifat egasi deb qabul qilishligimiz kerak emas buni. Balkim Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek Abdulloh va rasuluh. Allohni bandasi va ortiqcha sifat u nima? Elchisi ekanligiga iymon keltirishimiz. mana shu sifatda iymon keltiradigan bo'lsak, u payg'ambarlarga bo'lgan munosabat shu vaqtda to'g'ri bo'ladi. Payg'ambarlarning da'vatini etdik, ulardan talab qilingan narsa Alloh subhanahu va taoloni dinini bashariyatga yetkazish. Ularning ikkinchisi Nuh alayhissalotu vassalom va oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Ba'zi bir kitoblarda keladiki, birinchi payg'ambar u ikkinchi bo'lsin. Yoki payg'ambar aytadiki, Odam alayhissalotu vassalom deyishadi. Bu gaplar to'g'ri emas. Eng birinchi payg'ambar Nuh alayhissalotu vassalom ekanligiga dalil shubhi. Alloh taolo aytadiki, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Biz sizga Nuhga vahiy qilganimizdek va u Nuhdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilganimizdek sizga vahiy qildik deb aytadi. وَيَنَا نَبِي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ şefaat hadisinde yeterler ki adamlar Nuh aleyhissalatu vesselam'ı aldılar ki kilip hadis sahih Bukhari'de seni sizi Allah subhanahu ve teala beşeriyatka en birinci peygamber kılıp cönetkü digen sıfattik yetişen bu hadisler aldılar ki Nuh aleyhissalatu vesselam eng birinchi payg'ambar elchi va oxiri Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Alloh taolo aytadiki, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullohi wa khataman nabiyyin." Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad sallallohu alayhi va sallam sizlarni ichingizdan bo'lgan bir erkak kishini otasi emas. Sabab erkak kishini otasi bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarlik o'sha kishiga qolishlik kerak meros bo'lib. Sabab payg'ambarlikda meros bor. Mash tarafidan. Walakin Rasululloh lekin u kishi Allohning rasuli va nabiylarning oxirgisi. Shu oyatda dalolat borki, Nabi sallallohu alayhi va sallam kelishliklari bilan birga nubuvvat ham risola ham bitdi. Rasullik ham nabiylik ham bitdi sabab walakin rasululloh u kishi Allohning rasuli va xataman nabiyin nabiylarning oxirgisi. Ya'ni odatda nabiy rasuldan keyin keladi. Agar nabiylik ham bitgan bo'ladigan bo'lsa, anbiyolar ham bitgan bo'ladigan bo'lsa demek minbabı avlar rasuller tohtaşlıgı. Maşı orunda kıskaç yetemiz ki rasul münem nebiyin arasındaki fark bunda ahl-i sünnanı bazı alımları yani bir gap yetişedi yani başka gap yetişedi bazı bir alım yetişedi ki rasul nemanı özgü tüştü vahiyyi yetkizişke buyuruladı. Nabi yetkizishga buyurilmaydi degan ta'rif yetishadi, bu ta'rif to'g'ri emas. Balkim aytiladiki, ba'zi bir olimlarning gapiki, rasul yangi shariat bilan keladi. Va nabi yangi shariat bilan kelmaydi, o'tgan shariatni qo'llagan holatda keldi. Unga alohida kitob tushmaydi. Banu Isroilni anbiyolariga o'xshagan, ularga Tavrot tushgan va ana shu Tavrotni hukmimini ham hukm qilishlik uchun va ellarni o'sha hukmga chaqirishlikka kelishadi. Va yana bir ta'rifi bor, uni o'sha ham to'g'ri haqiqatga yaqin rasul muxolif bo'lgan payg'ambar muxolif o'ziga muxolif bo'lgan xalqqa keladi va nabiy o'ziga muvofiq bo'lgan xalqqa keladi. Mana shu o'rinda nabiy bilan rasulning orasidagi farq shunday bo'ladi. Endi ularni ham isimleri kegen peygamberlerine isimlerine iman getiremiz ve isimleri adları zikir kılınmaganlarını mucmelen iman getiremiz. Ve meleşin arsaya yana bir işare kılamız ki Musa aleyhissalatu vesselam bazılar etişedi ki bizi peygamberimiz mez İsa aleyhissalatu vesselam Hristiyanların peygamberi, Musa aleyhissalatu vesselam Yahudilerin peygamberi deyip bazı bir nakulay bugün naorun bugün gaplarını gapirishadi. Bu gaplar noto'g'ri. Allah Teala aytadi ki mu'minlarni sifatlaganda ular aytishadi ki la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Allohning payg'ambarlarini orasini ajratmaymiz una qilib. Balkim bizadan vojib bo'ladigan narsa butun payg'ambarlarni hammasiga iymon keltirishlik. To'g'ri, Musa alayhissalotu vasallam bilan Iso alayhissalotu vasallamlar bizga kelishmagan, lekin ularga iymon keltirishligimiz lozim bo'ladi. Shundan natija bo'lib keladiki, ba'zilarda bir hatto ba'zi bir masjidlarning imomlaridan bo'lgan gaplarni bildikki, aytishadiki, Musa ham Iso ham payg'ambar-ku, o'shalarni bo'lmasa xristianlar bilan yevreylar ularga tushgan, yahudiylar ularga tushgan bir shariatni ham amal qilib turibdi. Ularga tushgan din ham osmondan tushdi-ku degan gaplarni gapirishadi. Bu ham tajovuz. Nabi sallallohu alayhi va sallam hadislarini tirpida ettik. Al-anbiya u ikhwatun li'allat dedik. Payg'ambarlar bir kundoshlarning bolalariga o'xshagan, otasi biru, onalari boshqa. Ya'ni shariatlarini asli bir, u islom. Va ahkomlari xilof bo'lishi mumkin. Ba'zilariga halol bo'lgan, harom bo'lishi mumkin va ba'zilariga vojib bo'lgan, bularga vojib bo'lmasligi mumkin. Va illa ularni shariatini asli bir la ilaha illalloh kalimasiga da'vat qilib o'sha asliga binoan kelishgan. Shuning uchun mana shu bir ba'zi bir mafkuralar xato. Mana shu ma'lumotlardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Iso va Musa va boshqa payg'ambarlarga alayhimussalatu vassalam larga bunaqib til tekizishlik mumkin emas. Shuning uchun Isoga kofir bo'lgan odam Muhammad sallallohu alayhi va sallamga kofir bo'ladi. Musa alayhi salatu va sallamga kofir bo'lgan Isoga ham Muhammadga ham kofir bo'ladi alayhi salatu va sallam. O'shaning uchun yahudiylar Isoga iymon keltirmaganliklari uchun Musoga kofir bo'lishadi. Nasorolar Musoga iymon keltirib Muhammad sallallohu alayhi va sallamga kofir bo'lganliklari uchun ular Isoga ham Musoga ham kofir bo'lishadi. Sabab Allah subhanahu wa ta'ala aytadi ki kazzabat qawmu Nuhin il-mursalin. Nuh alayhi salatu wassalamu qawmları bütün peygamberlerine hamasiga kafir buluştu. Biz tepede etmedik mi? Nuh alayhi salatu wassalam peygamberlerine en birincisidir. En birincisi buladigan bolsa Nuh qavmi qanaqa butun payg'ambarlarga kofir bo'ladi. Ya'ni u degani Nuh alayhi salatu vasallamga kofir bo'ldimi? Demak, butun payg'ambarlarni hammasiga kofir bo'ldi degani. O'shaning uchun bu bobda e'tibor berib, lafzga ehtiyot bo'lgan holatda bo'lishlik kerak. Va so'zsiz bu payg'ambarlar har bitta qavmga jo'natilgan. Alloh aytadiki va in min ummatin illa khala fiha nadir. Qaysi bir ummat bo'ladigan bo'lsa ana shu ummatda payg'ambar bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo ularni qilgan ishlar qiladigan ishlarini boshqa bir oyatda bayon qilib aytadiki rusulan mubashshirina va munzirin li alla yakuna linnasi ala allohi hujjatun ba'da ar-rusul. Ular eng birinchi qiladigan vazifalari odamlarga nisbatan Alloh subhanahu va taoloning hujjatini qoyim qilishlik eng birinchi amallari. Undan keyin ular iymon keltirishadigan bo'lsa, alhamdulillah, keltirishmaydigan bo'lsa, ular o'zlarini bo'yinlaridagi vojibni ado qilishdi va umuman ular mas'ul bo'lishmaydi. Sabab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Peygamberlerine bazıları 2-3 kavim var, bazılarının hiç kanaka kavmi yok. Birer de ümmeti yok. Ular peygamberler vacibi ada kılıçlığında taksir kılıçmagan, kemçilikleri yok. Belkim ular ilacı barıca özlerinin vaciblerini ada kılıçken, lekin ularga isticaba bulmagan ümmetlerine. Ve ularını afzalları törtte, ularını afzalları, peygamberlerin içindeki en afzalları ulul azmi minar rusul deyiladi. Ular 5 peygamber, ular Nuh aleyhissalatu vesselam ve İbrahim ve Musa ve İsa ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ularını içindeki en afzalı. Sebep Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uzları yeterleki ana seyyidu veledi Adem'e yevmel kıyame. Ben kıyamet günü Adem balasını en seyyidi mendip uzları yeterler. Lekin kıyamet günü münem çekilip attır. Ve halen ki o kişi maşı dünyadayım Adem balasının en afzalı. Lekin o şey fazilet açık derecede koruna degen oranı kaçan buladı? Kıyamette Allah subhanahu ve teala bütün adamların hepsi şefaatı şefaatke hacetme bu duruşken vakti Allah subhanahu ve teala o şey şefaatı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e beriştiği minen birge Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletlerini açık aydın adamlarga kursatı veredir. Ve şunlarım bu 3 rükünün nihayesi yetedi ve halen ki bu meselelerde gap kub kıskaça yetişke hareket kıldık inşallah. Ki inşallah kıyamet günü getirişlik ve kaderge iman getirişlik ileşke hareket kılalımız inşallah. Şunlarım dersimiz nihayesi yetti bugünküsü. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve etubu ileyk.